Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 6 ο Απρίλιος. Πίσω σελίδες στα ραδιοφωνά σας, Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, πίσωσελίδες.gr, το site της εκπομπής. Παιδιά, ο Άδωνης από το κρεβάτι του πόνου και την πολύ πολύ σοβαρή εγχείρηση, το βράδυ πήγε στο Χατζηνικολάου. Όχι, αν έχετε το Θεό σας, πείτε μου εσείς αν ξέρετε άλλον άνθρωπο που να είχε ζήτημα με τη μεγαλύτερη κύλη που έχει δει ποτέ γιατρός, που να κόντεψε να χάσει το πόδι του, να ακροτηριαστεί, να έκανε δύσκολο χειρουργείο 4,5 ωρών, να είναι στο κρεβάτι του πόνου και μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο να είναι στο παράθυρο του Χατζηνικολάου από το σπίτι του μάλλον, αν είδα καλά. Πείτε μου εσείς άλλον άνθρωπο. Ή ο Άδωνης είναι ο Χάιλάντερ ή μας δουλεύει κανονικά όλους, παιδιά. Έχω ξεκινήσει όμως με την Ίνα Χάγκεν και έτσι σε ένα τραγούδι που έχει μέσα και αγγλικά και γερμανικά και λίγο απ' όλα και λίγο ιταλικά, όπως ακούσατε, διότι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, μετά το πίσω σελίδες, βάλτε υπότιτλο, το «Καλώστα τα κρουσματάκια τα ζουμπουρλούδικα». Θέλω κυρίως για τουρισμό να σας μιλήσω σήμερα. Έχουμε το πρώτο, η είδηση είναι ότι έχουμε το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα από τουρίστα αρχές Απριλίου. Και επειδή τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου από αυτή την εκπομπή εδώ και θα τα λέμε για όλο το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται, καλά να είμαστε και άμα δεν μας πιάσει και μας κανένας κορονοϊός, τα πράγματα με κάποιο μαγικό τρόπο θα κάνουν έναν ωραίο, υπέροχο, φαύλο κύκλο και θα ξανάρθουν εκεί που ήμασταν πέρυσι το καλοκαίρι. Ακρογιαλιές δειλινά θα διαφημίζουμε προς τα έξω, ήδη τα διαφημίζει δηλαδή ο Θεοχάρης. Μάλιστα σας έχω και ανακοινώσεις, βγήκε, δεν τα λέει σε εμάς εδώ, τα λέει στους Γερμανούς, εκεί που περιμένει τους πελάτες βασικά, τα λέει στις ξένες εφημερίδες, στην Frankfurter Allgemeine Zeitung κλπ, FAZ, αναλυτικότατη συνέντευξη, τα πέντε λέει τείχη, τα πέντε δικλείδες ασφαλείας που θα βάλει ο Χάρης Θεοχάρης, ώστε να έχουμε και τουρισμό και την υγειά μας. Βάλτε τα στην άκρη, έχω να σας πω αρκετά. Και κρατήστε, εδώ σας έχω ρεπορτάζ ζεστό δικό μου και το πρώτο κρούσμα. Σε περίπου 480 επισκέπτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου εντοπίστηκε, προσέξτε, όχι υπήρξε ένα κρούσμα εντοπίστηκε σε 480 επισκέπτες. Και αν σας ακούγεται αυτό λίγο, έλα μωρέ πως κάνεις έτσι, μισό λεπτό, έχω ολόκληρη εκπομπή μπροστά να εξηγηθώ. Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα σήμερα. Η εκπομπή θα αφορά ιδιαιτέρως τους διαμένοντες σε τουριστικούς προορισμούς σε πρώτη φάση. Αλλά προσέξτε, μετά τους τουριστικούς προορισμούς το πράγμα αρχίζει να πηγαίνει προς τα μέσα, προς τα μέσα. Οπότε και στην Αθήνα να μένετε και να μ' ακούτε τώρα, μην νομίζετε ότι δεν σας αφορά το θέμα. Για τα άλλα τα καλυμμέντα, για τα άλλα τα, έτσι, τα ντροπής πράγματα του Φουρθιώτη, τι να σας πω τώρα, ό,τι και να πω είναι λίγο. Κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο ίντερνετ που έχει, είναι παλιά φωτογραφία του Βρούτσι με τον Κυριάκο μαζί, και έχει ένα συνεφάκι στον Κυριάκο που τον ρωτάει, μιλάει ο Κυριάκος προς τον Βρούτσι και τον ρωτάει, για πες μου ρε εσύ, ο Μένιος τι σου είπε, εγώ μένω πρωθυπουργός? Νομίζω τα έχουν πει όλα, όποιος το έφτιαξε αυτό, γεια στα χέρια του. There's a band singing songs about Joanna, while the trees by the sea are sound asleep. And the man by the piano's feeling lonely. He's begging, won't you sing this simple να σας πω τώρα, θεωρώ ότι τα βασικά τα έχετε ακούσει, δεν θα τα μάθετε από μένα. Ότι η συνεργάτη δάτου, η κυρία Νανά Παλετσάκη, τη θυμάστε αυτή από τα παλιά, στέλνει επιστολές στην αστυνομία και της λέει, της αστυνομίας, μάλιστα κοινοποιώντας τον Πρωθυπουργό, στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους υπουργούς, τους παίρνει όλους εκεί αμπάριζα. Στέλνει λοιπόν επιστολές και τους λέει, εσείς μάγκες δεν ήσασταν, το μεταφράζω έτσι απλά, που μας ζητούσατε να μην δείχνουμε τις ακρότητες της αστυνομικής βίας γιατί κάνει κακό στην εικόνα της αστυνομίας. Εσείς δεν ήσασταν που κάθε μέρα σχεδόν ήταν στο δελτίο ειδήσεων του Έψιλον και στην εφημερίδα μας και στην εκπομπή μας ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας και του παρήχαμε έδαφος να κάνει την προπαγάνδα του υπέρ της αστυνομίας. Εσείς δεν ήσασταν που τα συμφωνήσαμε, τα λέγαμε τι ωραία, και τώρα πήρατε από το Μένιο τους φρουρούς και τώρα δεν θέλετε να βγαίνετε πια να μας μιλήσετε? Και πέφτει, παιδιά, ένα τέτοιο ξεφτιλίκι, ένα τέτοιο ξεβράκωμα σε αυτή την υπόθεση. Εν τω μεταξύ το Μαξίμου πέρα βρέχει, δεν τρέχει τίποτα ακόμα. Εν τω μεταξύ τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχει, παιδιά, το θέμα Φουρθιώτη, δεν υπάρχει πουθενά. Βγήκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και κατήγγειλε ότι όταν ήταν υπουργός τον απειλούσε ένας τύπος με μπράβους μέσα στο γραφείο του. Φανταστείτε, λέει, τώρα τι θα γινόταν. Έτσι και υπήρχε αντίστοιχη περίπτωση στο ΣΥΡΙΖΑ, φανταστείτε τι θα γράφανε αυτές τις ώρες. Αλλά το θέμα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το φέρνει το θέμα στη Βουλή και πολύ καλά κάνει, φυσικά, με ερώτηση των βουλευτών του και ζητά απαντήσεις. Τι έγινε με εκείνη την υπόθεση του προγράμματος Συνεργασία και την κομπίνα που πήγε να στήσει ο Μένιος και τι ακριβώς κάνει η κυρία Στρατινάκη στο Υπουργείο Εργασίας που υποτίθεται ότι επιβλέπει και ελέγχει όλη αυτή τη διαδικασία, την οποία κυρία Στρατινάκη στην αρχή την έβριζε ο Μένιος, αλλά μετά της κάνει η γεωγραφία, έχει πάρει το πινέλο και γλύφει από πάνω μέχρι κάτω. Ξαφνικά έτσι άλλαξαν τα φεγγάρια του, ρε παιδί μου, κάτι θα έγινε, δεν ξέρω. Βάλτε κι εσείς λίγο το μυαλό σας να δουλέψει, να φανταστείτε κάτι, όλα εγώ πρέπει να σας τα λέω. Κανένας μας δεν ξέρει. Υποθέτουμε όλοι ότι αυτές οι μεταπτώσεις οι ξαφνικές του Μένιου Φουρθιώτη και του επιτελείου του και της Νανάς, τη μία να γλύφει στην αστυνομία, την άλλη να ξεχέζει στην αστυνομία. Τη μία να γλύφει στην υπάλληλο, την ελέγκτρια του Υπουργείου Εργασίας, την άλλη να είσαι, να τη βγάζεις κάθε μέρα στην εκπομπή. Αυτές οι μεταπτώσεις, ίσως κάποιοι λένε να μην είναι τυχαίες, να μην είναι, ρε παιδί μου, αναλόγως με το πώς ξύπνησε το πρωί ο Μένιος και η Νανά. Εδώ εντωμεταξύ η κυβέρνηση, σας θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει ως κυβέρνηση των αρίστων, δηλαδή ως κυβέρνηση αυτών που, ρε παιδί μου, ήταν και σε ένα επίπεδο πάνω από την κοινωνία, ήταν αυτοί που μπαίναν μπροστά, η ταγή της κοινωνίας με τα Harvard, με τα διπλώματα, με τα Columbia, με όλα αυτά, που υποτίθεται ότι λίγο κοιτούσαν και προς τα κάτω στην πλέμπα και λέγανε θα σας σώσουμε, εμείς είμαστε εδώ για σας. Αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, δεν καταδέχονταν τώρα, ρε παιδί μου, να μιλήσουν με τον τελευταίο συνδικαλιστή που θέλει και αυτός τώρα να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του και κάνει διαδήλωση για τη διαδήλωση. Και εν πάση περιπτώσει, αφήστε μας, εμείς έχουμε να διοικήσουμε και μια χώρα. Ήταν λίγο τέτοιο το ύφος και το παρουσιαστικό, το γενικό παρουσιαστικό αυτής της κυβέρνησης. Και τελικά να έχεις καταλήξει να παρακαλάς το Μένιο Φουρθιώτη να σου κάνει ένα καλό αφιέρωμα για την αστυνομία στο κανάλι του και να σε εκβιάζει η Νανά Παλετσάκη ότι εσύ δεν ήσουν που έδινες γραμμή τι να πούμε στα κανάλια, στο κανάλι μας συγκεκριμένα. Πώς να σας το πω, ρε παιδί μου, εντάξει, να πεις ότι κάνεις διαπλοκή με τον Αλαφούζο, με τον Βαρδινογιάννη, με τον Μαρινάκη, να πεις ότι εν πάση περιπτώσει είσαι λίγο σε επίπεδο Champions League, σε αντιστοιχίες τώρα, έτσι, μην με παρεξηγήσετε τι θέλω να πω και δεν μπλέκω τα ποδοσφαιρικά, αλλά τώρα να είσαι με το Μένιο. Είναι σαν να παρακαλάς τον τελευταίο παράγοντα στο γάμα τοπικό του, στο ξερό γήπεδο της Άνω Ραχούλας, να γυρίσει λίγο το ματσάκι μας και πάρουμε καμιά καταλαβαίνει. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Να χαρώ εγώ αριστεία, ρε εσείς. Βεβαίως το ίδιο πράγμα έχει και διαφορετική ανάγνωση. Δηλαδή, αν, ρε παιδί μου, με το Μένιο είναι τέτοια η συνδιαλλαγή και τους κρατάει τόσο καλά και μπορεί με ένα καναλάκι τώρα εκεί και με μια εκπομπή να γυρίζει τα πράγματα και να ανεβοκατεβάζει υπουργούς, τι γίνεται με τους άλλους τους μεγάλους τους από πάνω? Δηλαδή, αυτός που έλεγε ο Καραμαλής, θυμάστε, Νταβατζίδες, το ρώτησα και χθες αυτό. Καλά, απάντηση δεν θα πάρω, εγώ το ρωτάω έτσι εδώ για να έχουμε να συζητάμε. Αυτός που έλεγε Νταβατζίδες, ο Καραμαλής, θυμάστε, τότε που πήγαινε στον Μπαϊρακτάρι και έτρωγε τα σουβλάκια. Με τους από πάνω, τους μεγάλους, τι γίνεται? Δηλαδή, τους κανονικούς, ρε παιδί μου, τους Νταβατζίδες. Όχι σαν τον Φουρθιώτη που έχει να κάνει με το που ξέρει το επάγγελμα σε αυτή την λογική, ας πούμε, όπως ξέρετε τώρα. Με την άλλη κατάσταση, τι γίνεται? Αν ο Φουρθιώτη σε κρατάει έτσι τόσο καλά, οι άλλοι πού, παιδιά? Γιατί δεν παίζει πουθενά το θέμα του Βρούτσι? Όχι του Φουρθιώτη, ρε παιδιά, του Βρούτσι. Πρώην υπουργός αυτής της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αυτών που έχουν την εξουσία τώρα, αυτών που καθορίζουν τα πράγματα στα μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν είναι πουθενά ο Βρούτσης που έκανε μια σοβαρότατη καταγγελία για το τι συνέβη μέσα στο γραφείο του? Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε, γιατί απόκρυψη ειδήσεων μιλάμε αυτή τη στιγμή? Φυρί φυρί το πας, πάλι όλη την εκπομπή για το Φουρθιώτη θα την κάνεις και για τον Άδωνη. Δεν έχω τέτοιες προθέσεις, γι' αυτό ξεκίνησα από την αρχή με προγραμματικές δηλώσεις, για να σας πω ότι θα βάλω και ένα-δυο σοβαρά ζητήματα. Όχι τα άλλα δεν είναι σοβαρά, σοβαρότατα είναι. Αλλά δεν είναι και λίγο της αρμοδιότητάς μου, πώς να σας το πω. Δηλαδή τα σχολιάζω και εγώ ως παρατηρητής και όχι ως δημοσιογράφος. Βλέπω και εγώ έτσι, μένω με το στόμα ανοιχτό λίγο και προσπαθώ να μην βλέπω πολύ τηλεόραση, και εσείς να το κάνετε. Είναι καλό, ακούστε με, είναι καλό. Και κάνεις μια γύρα τουλάχιστον στο ίντερνετ, να δεις τι παίζει, τι έχει παιχτεί σήμερα, τι γίνεται. Περισσότερο σαν αναγνώστης, ακροατής και εγώ, και λιγότερο ως δημοσιογράφος. Με έναν προβληματισμό όμως σοβαρό για το τι βλέπω και τι δεν βλέπω τελικά, τι φτάνει και τι δεν φτάνει μέχρι τα αυτιά μου και τα μάτια μου από το ίντερνετ και από τα μέσα ενημέρωσης τα μεγάλα. Τον Άδωνη εντωμεταξύ, για να πάω στο άλλο μπουμπούκι, τον Άδωνη τον κάνουνε παιδιά πέντε παράδες. Σας έλεγα εχθές, άντε να πούμε και ένα περαστικά ρε παιδί μου, γιατί δεν είναι σωστό για τον άνθρωπο, αλλά μου φαίνεται και αυτό θα με κάνει να το πάρω πίσω. Όχι, πραγματικά, εγώ ξεκινώ με καλές προθέσεις, με έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος, είναι και πώς να σας το πω, χτύπημα κάτω από τη μέση, κυριολεκτικά για τον Άδωνη, κάτω από τη μέση ή στη μέση ακριβώς. Να πας στα θέματα υγείας. Αλλά άμα με κοροϊδεύεις, άμα το βράδυ μου βγαίνεις στο παράθυρο, και μάλιστα στο παράθυρο, επειδή λίγο τον παρακολούθησα, λέει όλη μέρα είχαμε συσκέψεις με τους εμπόρους, δηλαδή θέλει να μας δείξει ότι δουλεύει, θέλει να μας δείξει ότι νοιάζεται για τους εμπόρους, βράζει εντωμεταξύ και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα και η Κοζάνη που δεν ανοίξαν τα μαγαζιά. Και προσπαθεί τώρα να το γυρίσει τούμπα όλο αυτό και να μας πει: νοιαζόμαστε όλη τη μέρα, είμαστε σε συσκέψεις, να ανοίξουμε την τάδε πλατφόρμα, να κάνουμε το άλλο, να δώσουμε αποζημιώσεις, να κάνουμε αυτό. Όλη τη μέρα δούλευε ο Άδωνης, που εχθές έλεγε ότι έκανε 4,5 ώρες χειρουργείο και βγήκε έξω σοκαρισμένος από το μίσος των ανθρώπων στο Facebook, και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να τον χτυπάνε με αυτόν τον τρόπο. Και πιο προχθές μας είπε ότι το χειρουργείο που χρειάστηκε να κάνει δεν έπαιρνε αναβολή, ήταν εξαιρετικά σοβαρό και παραλίγο να του κόψουν και το πόδι, το καταλαβαίνετε, γιατί ένας άνθρωπος μας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μας. Εσένα άμα ήταν παραλίγο να σου κοπεί το πόδι και είχες, δες το λίγο, δες το σε παρακαλώ, βάλ το λίγο στον εαυτό σου. Έχεις περάσει μια οξύτατη κρίση, μια κύλη που ήταν, λέει, η μεγαλύτερη κύλη που έχει δει ποτέ γιατρός στο ΚΑΤ, πηγαίνεις εσπευσμένα στο ΚΑΤ και μπαίνεις στο χειρουργείο, κινδυνεύεις να ακροτηριαστείς, και την άλλη μέρα κάνεις συσκέψεις επί συσκέψεων και το βράδυ βγαίνεις παράθυρο στο Χατζηνικολάου. Θέλεις να με τρελάνεις, θέλεις πραγματικά να... Τι να πω. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι υπάρχει ένας κόσμος, γιατί μέσα στα χιλιάδες σχολεία υπήρχαν και σχόλια αποθεωτικά. Υπουργάρα μου και μπράβο και δώσ' τους και πες τους τα και αυτά και λοιπά και μη μασάς και μην κολώνεις τίποτα και εδώ είμαστε μαζί σου και λοιπά, που το πιστεύουν πραγματικά ότι αυτός είναι βιονικός. Ότι έχει τον ανοβιονικό γυλαίκο, πώς το έλεγε αυτό που πουλούσε, ξέρω εγώ. Ότι είναι ο Highlander, ρε παιδί μου, ότι πραγματικά και να μπράβο του που από το κρεβάτι του πόνου μπορεί να διοικεί τη χώρα. Καταλαβαίνετε τώρα ποιο είναι το προφίλ αυτή τη στιγμή και πιάνει. Και πιάνει και θα τον ξαναψηφίσουν με χέρια και με πόδια, θα τον ξαναψηφίσουν και μην γελάτε καθόλου. Αλήθεια είναι ότι θα τον ξαναψηφίσουν. Και πιάνει αυτό. Βγαίνουνε βεβαίως τώρα γιατροί, βγαίνει ο Παπα-Νικολάου, του δείχνει την απόφαση με την οποία έχουν αναβληθεί όλα τα προγραμματισμένα τακτικά χειρουργεία σε ποσοστό 80% στο ΚΑΤ συγκεκριμένα. Βγαίνει, βγάζει Έλενα Ακρίτα στο News 247 την επιστολή μιας γυναίκας που λέει τη δική της περιπέτεια στο ΚΑΤ και πόσους μήνες περιμένει. Και ότι η γυναίκα εκεί που είναι στον προγραμματισμό των χειρουργείων του ΚΑΤ της είπε: «Κορίτσι μου, ξέρω πως πονάς, όσο και αν πονάς, όσο και αν δυσκολεύεσαι, στο λέω από την καρδιά μου, κάνε υπομονή». Και από τότε έχουν περάσει, λέει, 3,5 μήνες και ακόμα δεν έχω μπει για χειρουργείο και έχει περίπου το ίδιο πρόβλημα. Και ας κάνω κάθε μέρα υπομονή και ας έχω μείνει σχεδόν ανάπηρη και ας κάνω υπομονή και ας κλαίω και από τον πόνο και ας είμαι συνέχεια ας πονάω συνέχεια, γιατί δεν μπορώ να πάρω ούτε αντιφλεγμονώδη, γιατί κάνουν υπομονή οι συνάδελφοί μου που με ανέχονται καθημερινά και με βοηθάνε στα πάντα, γιατί δεν μπορώ να περπατήσω, δεν μπορώ καν να σταθώ όρθια, γιατί δεν μπορώ να κάνω πλέον τα πιο απλά πράγματα, γιατί έχω κουραστεί να βλέπω τον ίκτο στα μάτια των άλλων. Καταλάβατε τι περνάει ο Κοσμάκης έξω. Και ο Άδωνης τη μία μέρα μας λέει ότι δεν έπαιρνε αναβολή το χειρουργείο και την άλλη μέρα κάνει συσκέψεις και είναι στο παράθυρο του Χατζηνικολάου. Θα τρελαθούμε τελείως. Και εσύ καλείσαι τώρα, έχοντας δημόσιο λόγο, μπροστά σε ένα μικρόφωνο, να κρατήσεις την αξιοπρέπειά σου και να μην μπεις παίρνω πίσω και τα περαστικά και το αυτό, και να μην πεις άντε αυτά που λέγανε σας είπα εχθές. Υπήρχαν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία ήταν αυτοί που μπαίναν μέσα και βρίζαν όμως και ιδέα. Δηλαδή κακό ψόφο, δρόμο, αυτό κλπ. Και να μην πας εκεί, δηλαδή ενώ τη βλέπεις την κοροϊδία μπροστά σου, πρέπει να κρατήσεις μια στάση αξιοπρέπειας και να μην πας εκεί. Και θα την κρατήσω. Περαστικά, Υπουργέ. Περαστικά για τη μέση. Λοιπόν, αυτά για τα δύο κρούσματα ξεφτύλας της πολιτικής ζωής. Το ένα είναι αυτό του Άδωνη, το άλλο είναι το σύριαλ Μένιος Φουρθιώτης, Γιάννης Βρούτσης, Μαξίμου, Νανά Παλετσάκη, Ελληνική Αστυνομία, Χρυσοχοΐδης, Μπράβη, Φύλαξη και όλο αυτό. Αυτά τα δύο κρούσματα είναι από τα χειρότερα κρούσματα πολιτικής ξεφτύλας που έχει βιώσει ο τόπος τα τελευταία χρόνια. Το ένα βέβαια του Άδων είναι κατά συρροή, γιατί δεν είναι το πρώτο. Ούτε μήνας δεν έχει περάσει που πλαστογραφούσε άδειες της πολιτικής προστασίας για να πάει να κάνει βαφτίσια, όταν πάλι εκτέθηκε ότι τα είχε κάνει παρανόμως και παραβιάζοντας τα μέτρα για τον κορονοϊό. Αυτού είναι κατά συρροή το έγκλημα. Λοιπόν, έρχομαι στο θέμα, το κύριο θέμα της εκπομπής που περιέργως δεν είναι ούτε ο Άδωνης ούτε ο Φουρθιώτης για σήμερα. Λοιπόν, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου βρέθηκε το πρώτο κρούσμα μεταξύ των εισερχόμενων τουριστών. Θα μου πείτε ποιον τουριστών, έχει ξεκινήσει ο τουρισμός? Ναι, έχει ξεκινήσει ο τουρισμός. Υπάρχουν πτήσεις, τακτικές πτήσεις και όχι τσάρτερ, αλλά τακτικές πτήσεις που έχουν ανοίξει τα θερινά δρομολόγια των εταιριών. Σιγά μην περίμενε η TUI και η Lufthansa. Πότε θα πει ο Θεοχάρης ότι ανοίγει, γιατί έχουν μία αίσθηση ότι εδώ είναι απικία και ότι εν πάση περιπτώσει τι θέλετε, μήπως θέλετε να μην ανοίξουν τις πτήσεις, να μην σας φέρουμε τουριστάκια? Οπότε κάνουν όλοι το κορόιδο και έρχονται κανονικά οι τουρίστες. Σας τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε πάλι ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Οι επίσημοι φορείς στην Κρήτη, πρέπει να σας πω ότι λένε, δεν είναι τουρίστες. Είναι άνθρωποι που έχουν σπίτια, είναι Γερμανοί που έχουν σπίτια στην Κρήτη και αλλού, δηλαδή φαντάζομαι το ίδιο παραμύθι θα ισχύει. Όχι ότι δεν έχουν, έχουνε, ή είναι παιδιά εργαζόμενοι στην Γερμανία κυρίως, αλλά και αλλού, που έρχονται πίσω για να κάνουν Πάσχα. Σε ένα μήνα είναι το Πάσχα, ένα μήνα άδεια έχουν αυτοί, είναι πιο νωρίς των καθολικών το Πάσχα και έρχονται τώρα για διακοπές. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Έλα όμως που όταν πήγες και έβαλες μπροστά το μικρόφωνο στους τουρίστες στα Χανιά την προηγούμενη εβδομάδα, είπανε ναι, εμείς για διακοπές ήρθαμε εδώ, κάτσουμε 15 μέρες, θα περάσουμε ωραία, τι θέλετε εσείς τώρα? Μια χαρά, οι άλλοι πηγαίναν σε τηλεπαιχνίδι, σας τα είπα αυτά, μην επαναλαμβάνουμε τώρα. Έλα όμως που τώρα βρέθηκε ο πρώτος ως κρούσμα και θα μου πεις, καλά, για τον έναν τώρα θα κάνεις θέμα, για τον έναν τουρίστα θα κάνεις θέμα εκπομπής? μισό λεπτό να εξηγηθώ. Και αν νομίζετε ότι είμαι παράλογος, στο τέλος να κάνουμε το ταμείο. Και άμα βγω εγώ λάθος, να το παραδεχτώ. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σε πτήση από το Μόναχο για το Ηράκλειο, σε πτήση της Lufthansa, γίναν δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Θυμίζω ότι αυτοί που έρχονται έχουν κάνει υποχρεωτικό τεστ. Δείχνουν τεστ 72 ώρων αρνητικό. Το έδειξε λοιπόν ο συγκεκριμένος. Μπήκε μέσα στο αεροπλάνο μαζί με άλλους 50-60 ανθρώπους. Ήρθανε στο Ηράκλειο και όταν κατέβηκαν τους έκαναν δειγματοληπτικά, όχι σε όλους, τεστ από το κινητό συνεργείο του ΕΟΔΗ. Και βγήκε θετικός. Και από εκεί και μετά αρχίζουν οι ερωτήσεις. Τι θα κάνουμε τώρα που βγήκε θετικός αυτός? Θα μπει, λέει, σε καραντίνα 14 ημερών. Μα υποτίθεται ότι ο κανονισμός λέει ότι όλοι αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό σε αυτή τουλάχιστον την περίοδο μπαίνουν έτσι και αλλιώς σε καραντίνα 10 ημερών. Αυτός θα μπει σε 14, δηλαδή 4 μέρες διαφορά είναι το θέμα. Ωραία, ποιος θα τον προσέχει αυτόν, πώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα κινηθεί εκτός, πού θα μείνει, θα έχει πει, έχει κάνει με το PLF εκεί με τη φόρμα, ξέρουν πού θα μείνει, τον αναλαμβάνει η πολιτική προστασία να τον προσέχει και προφανώς ενδεχομένως να διαθέσουν και αστυνομικό για να τον προσέχει ότι δεν θα βγει έξω από το σπίτι. Δεν ξέρω, μέχρι εκεί δεν φτάνει το ρεπορτάζ μου. Γενικώς παίρνουμε διαβεβαιώσεις ότι μην ανησυχείτε, η καραντίνα αυτού του συγκεκριμένου θα τηρηθεί. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Αφού είχε κάνει τεστ 72 ωρών και είχε φανεί αρνητικό, πώς εμφανίστηκε μετά θετικός όταν ήρθε εδώ? Μπορεί να κόλλησε μέσα σε αυτές τις 72 ώρες. Μπορεί να κόλλησε από τον ταξιτζή που τον πήγε στο αεροδρόμιο, στο Μόναχο, και να εποάστηκε ο ιός μέσα στο αεροπλάνο και να φάνηκε όταν κατέβηκε στο Ηράκλειο. Ναι, μπορεί, όντως, πολλά μπορεί να έγιναν. Άλλη ερώτηση. Αυτοί οι υπόλοιποι που ήταν μαζί μες στο αεροπλάνο, αυτοί που ήταν μέσα στο αεροπλάνο μαζί, τι γίνεται με αυτούς τώρα? Ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα? Ήταν σε έναν κλειστό χώρο? Εδώ λέει στα λεωφορεία κολλάει. Πόσο μάλλον στο αεροπλάνο που είναι και ο ένας πάνω στον άλλον, και στο λεωφορείο θα μου πεις είναι. Έκανε 3 ώρες ταξίδι, ήταν αυτοί 3 ώρες μαζί του μέσα στον ίδιο χώρο. Με αυτούς τι κάνουμε? Αυτοί έτσι κι αλλιώς δεν μπαίνουν σε καραντίνα 10 μέρες. Οπότε θα πάει ο καθένας και θα μείνει εκεί που είναι να μείνει. Αυτούς τους προσέχει κανείς? Ναι μωρέ, εντάξει, τους προσέχουμε γενικά. Δηλαδή για όλους όσοι έρχονται υπάρχει και κάποιος αστυνομικός? Αρχίζω τώρα να μπαίνουν, να πηγαίνουν, να δουλεύει αλλιώς το μυαλό μου, από την ανάποδη πλευρά. Δηλαδή άμα προσέχουμε τον έναν που έχει σίγουρα κορονοϊό, τους άλλους 50 που ήταν μέσα σε επαφή με αυτόν που είχε σίγουρα κορονοϊό, άρα προσέχουμε και όλους όσους έρχονται ότι τηρούν την καραντίνα? Και επίσης τι ακριβώς σημαίνει καραντίνα? Κρατήστε και μερικά ερωτήματα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our mind. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 3η 6 ο Απρίλιος του 2021. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να βρείτε και εμένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως να αφήσετε τα σχόλιά σας και με ηχητικό απόσπασμα, με τη δική σας φωνούλα δηλαδή. Το ερώτημα που έχει τεθεί είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Αν τους κρατά έτσι ο Φουρτιώτης, τι γίνεται με τους μεγάλους νταβατζίδες σε αυτήν εδώ τη χώρα? Ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να πείτε και να ακουστεί από τις πίσω σελίδες. Λοιπόν, η κουβέντα σήμερα περιστρέφεται γύρω από τα θέματα του τουρισμού, αν εξαιρέσεις βεβαίως τις παρασπονδίες με ό,τι έχει να κάνει με τον Άδωνη Γεωργιάδη και με τον Μένιο Φουρτιώτη, που βεβαίως και αυτοί είναι στη ζωή μας, να μην σας πω ότι κυριαρχούν και στην πολιτική επικαιρότητα. Θα επιμείνω όμως να συζητώ πέρα από αυτά και για τα θέματα εκείνα τα μικρά, τα τετριμένα. Αυτή την αγωνία τώρα, κοιτάξτε να δείτε πόσο φτηνό ακούγεται. Ενώ έχεις να συζητήσεις για τα μεγάλα και την ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας, εσύ κάθεσαι και μου ρωτάς τι ακριβώς σημαίνει το ότι μπαίνουν καραντίνα 10 ημερών όσοι επισκέπτες έρχονται αυτές τις μέρες, με το υπάρχον, το ισχύον καθεστώς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας από το εξωτερικό. Συνεχίζω λοιπόν από εκεί που το άφησα το ζήτημα. Αν δεν ακούσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής, ήδη έχει καταγραφεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου το πρώτο κρούσμα σε Γερμανό επισκέπτη της χώρας μας. Γιατί ναι, οι πτήσεις έχουν ξεκινήσει κανονικά, όχι οι τσάρτερ με τα πολλά, με τα μεγάλα νούμερα επιβατών, αλλά σιγά σιγά και σταθερά. Έχω στοιχεία από το αεροδρόμιο, στο Ηράκλειο τουλάχιστον, 480 επιβάτες έχουν έρθει από το εξωτερικό από τις 27 Μαρτίου μέχρι σήμερα, δηλαδή μέσα σε περίπου 10 μέρες. The plates of gold, the symmetry of the whole mosque, yeah, the largest up and old, and came the grandest of the whole, the big beautiful house of Allah, covered with black cloth and gold leaf. Μας είπανε λοιπόν ότι αυτόν τον έναν που βρήκανε, που παρά το τεστ 72 ώρων αρνητικό που είχε κάνει στο Μόναχο, όταν ήρθε στην Ελλάδα έκανε ξανά τεστ δειγματοληπτικό και βγήκε θετικός, ότι αυτός ο ένας είναι, τον έχει αναλάβει η πολιτική προστασία και ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα κάνει με αυτόν και πώς θα επιτηρήσει το ότι δεν θα βγει από εκεί που πρόκειται να μείνει αυτές τις 14 μέρες μέχρι να περάσει ο ιός. Μετά ρωτήσαμε τι γίνεται με τους υπόλοιπους που ήταν στο ίδιο αεροπλάνο, μα αυτοί μένουν ήδη σε καραντίνα 10 ημερών, δηλαδή για αυτούς ήδη προβλέπεται. Και τι σημαίνει αυτή η καραντίνα, εκεί το άφησα στα μισά της εκπομπής. Τι σημαίνει, παιδιά, για να έχουμε καλό ερώτημα, αυτή η καραντίνα 10 ημερών? Σημαίνει ότι εκεί που θα πάει, είτε είναι το σπίτι που έχει αγοράσει ως Γερμανός πολίτης στη Νότια Κρήτη, για παράδειγμα, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στη Λέσβο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, όπου θέλετε, σε κάποιον από τους τουριστικούς προορισμούς. Μιλώ για Κρήτη γιατί από εκεί βγαίνει το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Εκεί που θα πάει, εκεί θα μείνει για 10 μέρες. Δεν θα κουνηθεί, ρε παιδί μου. Τι, δεν το πιστεύεις? Εγώ σας είπα, γενικά είμαι κακός άνθρωπος και λέω ότι δεν το πιστεύω. Θέλω να μου πεις, δηλαδή, κάτσε, θέλω να ρωτήσω. Να ρωτήσω, άσε το αν είμαι καλός ή κακός. Δηλαδή, έρχεται μια φορά το χρόνο στο σπίτι του στη Νότια Κρήτη και με το που έρχεται στο αεροδρόμιο, ξέρει δηλαδή από όταν μπήκε στο αεροπλάνο, ότι θα μείνει 10 μέρες καραντίνα. Δηλαδή, στο σπίτι έχει όλες τις προμήθειες για 10 μέρες, πήγε στο Λιβικό Πέλαγος κάτω, στο Νότο, και αγναντεύει τη θάλασσα. Και δεν θα βγει έξω καθόλου για 10 μέρες. Δηλαδή δεν θα πάει ρε παιδί μου ένα σούπερ μάρκετ να πάρει τα χρειαζόμενα για το σπίτι. Τα είχε, έχει φτιάξει πυρηνικό καταφύγιο στο σπίτι από πέρυσι και τα έχει όλα μέσα, ξηρά τροφή κλπ. Δεν θα βγει καθόλου. Ούτε θα βγει να περπατήσει έξω, ούτε θα κάνει οτιδήποτε άλλο. Ούτε θα κινηθεί όπως κινούνται όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Προσέξτε, δεν τα απαιτώ εγώ αυτά. Δεν τα απαιτώ, γιατί αν έπρεπε να τα απαιτώ από αυτόν, θα έπρεπε να τα απαιτώ από όλους μας, έτσι. Αλλά απαιτώ να μην με κοροϊδεύεις. Δηλαδή μην μου λες ότι μένεις σε καραντίνα, γιατί με τρελαίνεις, προφανώς. Επίσης, αν πάμε στην άλλη κατηγορία, είναι Έλληνας που έρχεται στην Ελλάδα για να δει τους δικούς του, τώρα που έχουν Πάσχα οι Καθολικοί, και θα κάτσει με τους ανθρώπους του για να τους δει μετά από τόσο καιρό, τόσο ένα χρόνο τουλάχιστον που έχει να τους δει. Μάλιστα, όταν λες καραντίνα εννοείς μαζί με τους δικούς του ανθρώπους, δηλαδή θα μείνει καραντίνα σε ένα σπίτι που είναι ας πούμε και η μητέρα του, ο πατέρας του, τα νύψια, οι ξαδέρφες, αυτοί πιάνονται ως επαφές του αφού μένει σε καραντίνα? Δηλαδή ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αυτός είναι σε καραντίνα, του λένε εσύ να κάτσεις 10 μέρες μέσα, σου ψωνίζουμε, σε ταΐζουμε εμείς, δεν θα βγεις καθόλου, δεν θα πας ούτε για μπάνιο, πουθενά τίποτα εκεί. Οι άλλοι που έρχονται σε επαφή με αυτόν που είναι σε καραντίνα, βγαίνουν έξω να πάνε για ψώνια και να κάνουν? Δηλαδή θέλω να κάνω αυτή την ιχνηλάτηση πριν ακόμα τον δω ως κρούσμα. Δεν σας λέω για αυτόν που τον βρήκαν ως κρούσμα, για τους άλλους που είναι υποτίθεται σε καραντίνα. Ξαναλέω, δεν τα απαιτώ εγώ. Εγώ δεν είμαι φορέας του κράτους να τα απαιτήσω. Και αν τα απαιτούσα από αυτόν, θα έπρεπε να τα απαιτώ από όλους μας. Αλλά εσύ που μου λες ότι αυτός μένει σε καραντίνα και μην είναι ήσυχος και το ελέγχουμε, το πώς το ελέγχουμε είναι λίγο αμφισβητήσιμο, κανένας δεν ξέρει πώς το ελέγχουμε. Αλλά και αυτός ρε παιδί μου, αφού τώρα ειδικά οι Γερμανοί είναι τώρα, ξέρεις, τύπος κυπογραμμός, δεν είναι. Όχι, ούτε σκάνδαλα κάνανε, ούτε Siemens, ούτε αυτά, τίποτα. Είναι πολύ ok. Εσύ μου λες ότι μένεις σε καραντίνα και ότι πρέπει να μείνω ήσυχος. Και προσέξτε τώρα, όλο αυτό το σκηνικό, καλά για την τρίτη κατηγορία που είναι τουρίστες που έρχονται για διακοπές και στο λένε και όλα στο αεροδρόμιο ότι ήρθαμε για διακοπές, είναι νομίζω γελίο, δεν ξέρω αν χρειάζεται πολύ μεγάλη ανάλυση να μου πεις ότι θα έρθει σε διακοπές και θα μείνει καραντίνα 10 μέρες μέσα και έρχεται για 2 εβδομάδες και τις άλλες 5 μέρες μόνο θα πάει να γυρίσει τη φύση της Κρήτης, της Ρόδου, της Σαντορίνης, της Κέρκυρας κλπ. Τότε με κοροϊδεύεις τόσο κατάμετρα, χειρότερα και από τον Άδωνη που μου λέει ότι ήταν επίγον το θέμα του. Προσπαθώ με λίγα λόγια να σας αποδείξω, ή μάλλον όχι να σας αποδείξω, δεν μπορώ, να σας υποψιάσω λίγο, να σας ψηλιάσω ότι αυτή η ιστορία του μην ανησυχείς μένουν καραντίνα αυτοί που έρχονται τώρα στην Ελλάδα πριν καν ανοίξει ο τουρισμός επισήμως, πριν καν ο κύριος Θεοχάρης πει άντε βουρ ξεκινάτε, που δεν θα το πει ο Θεοχάρης, οι αεροπορικές εταιρείες θα το πούν κατά βάση. 14 Μαΐου είναι το ορόσημο που έχει μπει. Αλλά αυτή η ιστορία με την καραντίνα αυτών που υποτίθεται ότι έρχονται ήδη είναι μία μούφα. Ή μάλλον προσωπικά νομίζω ότι είναι μία μούφα, γιατί δεν μου βγαίνει λογικά σκεπτόμενος με 4-5 δεδομένα που τα βάζεις κάτω και λες ρε παιδί μου, μάλλον δεν. Έχουν προηγηθεί οι μελέτες που σας έλεγα και χθες και που σας είπα για ένα ρεπορτάζ στην Σαββατιάτικη Εφημερίδα των Συντακτών, που λέει ότι χάσαμε πάρα πολλά κρούσματα που δεν τα καταγράψαμε ποτέ επισήμως στις λίστες το περσινό καλοκαίρι. Χώρια του ότι υπήρχε και ένα πέπλος σιωπής και όσοι ζούμε σε τουριστικούς προορισμούς κυνηγούσαμε μια τον υπεύθυνο της Δημόσιας Υγειονομικής Περιφέρειας, μια τον διοικητή του νοσοκομείου, μια τον αερολιμενάρχη, μια τον περιφερειάρχη, μια τον ειδικό αντιπεριφερειάρχη για τα θέματα τουρισμού, μια την πολιτική προστασία. Μέχρι στον ίδιο στο Χαρδαλιά φτάσαμε κάποια στιγμή για να μαθαίνουμε τι στο καλό γίνεται με τα κρούσματα που δεν μας έλεγαν. Και μετά μάθαμε ότι οι ξενοδόχοι λέγανε μην αναφέρετε συγκεκριμένες περιοχές που είναι τα κρούσματα για να μην κάνουμε κακό στον τουρισμό τους. Έτσι θα πάμε και φέτος. Με ψέματα και με μισόλογα θα πάμε και φέτος. Έχουμε επίσης τις μελέτες των Βρετανών που λένε ότι την περίοδο που γυρνούσαν οι Βρετανοί επισκέπτες, οι Βρετανοί τουρίστες από την Ελλάδα στη Βρετανία, ήταν η κύρια πηγή εισερχόμενων κρουσμάτων στη χώρα τους όσοι έρχονταν από την Ελλάδα. Και λόγω του αριθμού τους, γιατί ήταν πολλοί, αλλά και λόγω του ότι πολλοί από αυτούς που γύριζαν είχαν κορονοϊό, που δεν τον εμφάνισαν εδώ, δεν τον έλεγξαν ποτέ εδώ, δεν έπεσαν πάνω σε ένα τεστ από αυτά που γίνονταν δειγματοληπτικά. Έναν στους 10 τουρίστες έλεγχαν στα αεροδρόμια και τώρα έτσι γίνεται. Δεν αρρώστησαν εδώ να πάνε σε ένα νοσοκομείο να καταγραφούν και γύρισαν στη χώρα τους και τους έβλεπαν εκεί όταν τους έκαναν τεστ. Αλλά αυτά ήταν κρούσματα που κυκλοφορούσαν μέσα στην Ελλάδα και κολούσαν κι άλλους μέσα στην Ελλάδα. Και γι' αυτό ο δείκτης της μεταδοτικότητας του ιού, αυτό το περίφημο ρο, είχε εκτιναχθεί στο Θεό και είναι υψηλότερο. Έχει ακουμπήσει το 1,5 σε σχέση με το 1,5, ότι κάθε ένας ασθενής κολούσε άλλον 1,5. Την ώρα που ακόμα και το Νοέμβριο, που ήταν το μεγάλο πικ του δευτέρου κύματος, δεν ήταν τόσο υψηλός ο δείκτης. Λοιπόν, όλα αυτά είναι τα δεδομένα από την περσινή χρονιά και τώρα λες, τσουπ, να το πρώτο κρουσματάκι που το βρήκαμε στο Ηράκλειο σε Γερμανό. Η ερώτηση, καλά τώρα πώς κάνεις έτσι για ένα κρούσμα, απαντιέται πάρα πολύ εύκολα με λίγα μόνο μαθηματικούλια. Για βάλτε σας παρακαλώ κάτω λίγο μολύβι και χαρτί, να βοηθήσω όσο μπορώ. Και εμένα δεν ήταν το φόρτε μου τα μαθηματικά, αν και ήμουν τέταρτη δέσμη, αλλά τα βασικά, την απλή μέθοδο των τριών, ναι, την έμαθα να την κάνω στο σχολείο και νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω να την κάνουμε μαζί. Λοιπόν, γράφουμε. Στα 480 άτομα που έχουν έρθει από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τις τελευταίες 10 μέρες βρέθηκε ένα κρούσμα. Άρα έχουμε στα 481. Πάμε από κάτω μετά. Πόσους περιμένουμε να έρθουν φέτος? Πέρυσι είχαμε 7 εκατομμύρια τουρίστες χοντρικά στην Ελλάδα. Ανοίξαμε 1η Ιουλίου, σας θυμίζω. Τώρα ανοίγουμε επισήμως 15 Μαΐου, αλλά ήδη όπως σας βλέπετε έχουμε ανοίξει από τέλος Μαρτίου. Άρα λοιπόν από τα 7 να μην πάμε στα 10. Άντε πες 10, όχι παραπάνω, για να μην σας τρομάξω με αυτό που θα βγει στο τέλος. Πες 10, ότι φέτος θα είμαστε ικανοποιημένοι με 10 εκατομμύρια. Λοιπόν, στα 480 άτομα, ένα κρούσμα θετικό. Βρήκαμε, όχι ένα ήτανε, ένα βρήκαμε. Στα 10 εκατομμύρια, πόσα? Το χ ισούται με τον υπεράνω αυτό αριθμό επί το κλάσμα αντεστραμμένο. Δηλαδή 10 εκατομμύρια διά 480. Λοιπόν, το νουμεράκι αυτό που βγαίνει, για να μην σας κουράζω και να μην κάνω τον έξυπνο τώρα, είναι 20.833 κρούσματα που θα βρούμε με βάση τον αλγόριθμο, με βάση το PLF που έχουν συμπληρώσει, με βάση τον αριθμό των ελέγχων, το πλήθος των ελέγχων που θα διενεργηθούν στα αεροδρόμια της χώρας. Με μία πολύ απλή μέθοδο, μπακαλίστικη λίγο αν θέλετε, αλλά επί της ουσίας ψάχνεις να βρεις ποιος είναι αυτός ο μαγικός αριθμός των ανθρώπων που θα εντοπίσεις ως θετικούς για να τους βάλεις σε μία καραντίνα, εάν έχεις αύριο 10 εκατομμύρια τουρίστες. Τόσους περιμένεις περίπου, να μην σας πω και περισσότερους. Και εγώ ρωτώ, αντέχεις για 20.800 κρούσματα καινούρια εισερχόμενα μέσα στους τουριστικούς προορισμούς και ενώ υποτίθεται ότι παλεύεις να βγεις από το τρίτο κύμα ή εκεί πάνω που θα αρχίσεις να βγαίνεις από το τρίτο κύμα αν όλα πάνε καλά και θα αρχίσει να δουλεύει ο τουρισμός, εσύ αντέχεις να βρεις 20.800 κρούσματα καινούρια, εισερχόμενα και αντέχεις σε αυτά τα 20.800 κρούσματα να αντιστοιχούν δεν ξέρω ειλικρινά πόσα που δεν θα βρεις από τους νέους εισερχόμενους στη χώρα. On our way. And quiet do they flows. Secretly wind blows. Oh. Θα πας με το ίδιο μοτίβο, ότι τι να κάνουμε, δεν τους εντοπίσαμε όλους στην άφηξή τους, ήρθαν, κάναν τις διακοπές τους, κολλήσαν όποιον κόλλησαν, γύρισαν, εντοπίστηκαν στις χώρες τους, αλλά εμάς μας έμεινε ο ρυθμός μετάδοσης του κορονοϊού και άρα έτσι μετά πήγαμε Σεπτέμβρη-Οκτώβρη στο δεύτερο κύμα και έτσι προχωρούν τα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Με σκοπό να δουλέψει ο τουρισμός για να μην πτωχεύσουν οι επιχειρήσεις οι τουριστικές. Αυτό είναι το αντίτιμο. Πες το μου πιο ξεκάθαρα, αν είναι έτσι, κύριε Θεοχάρη. Σας είπα όμως, για να δώσω και την άλλη πλευρά και να είμαι όσο μπορώ δίκαιος, να σας πω και το τι λέει ο Θεοχάρης, τι απαντά σε αυτά, γιατί επί της ουσίας έχει ήδη δώσει απαντήσεις. Μίλησε λοιπόν στη ΦΑΖ, στην Frankfurter Allgemeine Zeitung. 5 γραμμές άμυνας είναι το σχέδιο. Είναι σαν προπονητής τώρα που καταστρώνει μέσα το τι σύστημα θα παίξουμε, 4-4-3. Εδώ είναι 5 γραμμές άμυνας. Λοιπόν, πρώτη γραμμή άμυνας, ότι κάθε τουρίστας για να ταξιδέψει θα παρουσιάζει βεβαίωση είτε ότι έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, είτε ότι έχει αναρρώσει μετά από μόλυνση από τον ιό, είτε θα επιδεικνύει αρνητικό τεστ. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Αυτός ο ένας στους 480 που έχουν έρθει στο Ηράκλειο, αυτή την πρώτη γραμμή άμυνας την είχε περάσει αλλά δεν τον έπιασε, όπως καταλάβατε, γιατί είχε δείξει τεστ ότι ήταν αρνητικός. Αλλά παρόλα αυτά, όταν τον εντόπισαν στο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, στον Νίκος Καζατζάκης, εμφανίστηκε θετικός. Ο ένας στους 480, ξαναλέω, σημαίνει 21.000 σχεδόν στα 10 εκατομμύρια που περιμένουμε φέτος. Μουσική δεύτερη γραμμή άμυνας του κυρίου Θεοχάρη. Θα πραγματοποιούμε οι ίδιοι δειγματοληπτικά τεστ κατά την άφιξη, να το αυτό που φοβόμασταν, με τον αλγόριθμο ΕΒΑ προφανώς και με το PLF, το οποίο έτσι και αλλιώς είναι αμφισβητήσιμο, έτσι και αλλιώς βρίσκεται υπό σοβαρότατη επιστημονική κρίση και έχει τεράστια κενά. Εμείς με αυτό συνεχίζουμε, άντε να μην είναι φέτος 1 στα 10. Μάλιστα λέει ο Θεοχάρης ότι θα συγκεντρώνουμε τώρα την προσοχή μας εκεί από όπου είχαν εμφανιστεί την προηγούμενη μέρα κρούσματα. Δηλαδή τώρα αν ήταν αυτός από το Μόναχο που ήρθε, ό,τι έρχεται από το Μόναχο θα το ελέγχουμε επισταμένα. Λες και είναι, εντάξει, μπορεί να έχει μια λογική αυτό, ότι στο Μόναχο μπορεί να έχει μια φωλιά ο κορονοϊός, αλλά την άλλη μέρα σου έρχεται, ξέρω εγώ, από το Βερολίνο. Τι να κάνουμε τώρα, μετά σου έρχεται από τη Φραγκφούρτη. Εσύ έχεις επικεντρωθεί στο Μόναχο και, τι να πω, δεν ξέρω, κάτι θα ξέρει παραπάνω ο υπουργός είναι από μένα. Αλλά η δεύτερη γραμμή είναι αυτή εδώ που σας είπα, το ότι θα κάνουμε δειγματοληπτικά τεστ. Okay. Τρίτη γραμμή. Γράφτε γραμμές άμυνας. Τρίτη γραμμή. Όσους βρίσκουμε θα τους βάζουμε σε καραντίνα. Αυτά εντωμεταξύ τα κάνουμε και τώρα, έτσι. Σας είπα, ο άνθρωπος αυτός που βρέθηκε από τη Γερμανία είναι σε καραντίνα. Είναι ο ένας, τον έχουμε στην Κρήτη και τον φυλάμε ως κόρη εφθαλμού. Δεν ξέρω όταν ο ένας θα γίνουν 20.833, όπως έγιναν πέρυσι, αν θα τους φυλάμε όλους ως κόρες οφθαλμών και αν θα έχουμε τον τρόπο να τους φυλάμε όλους. Σας θυμίζω ότι τα περσινά ρεπορτάζ έλεγαν για κάτι οι τουρίστριες που το σκάγανε από τα ξενοδοχεία καραντίνας και τις βρίσκανε στα σούπερ μάρκετ, στη Χερσόνησο για παράδειγμα. Έλεγαν για κάτι άλλα περίεργα πράγματα που κυκλοφορούσαν ενώ δεν θα έπρεπε. Τα περσινά ρεπορτάζ, σας το λέω διαζώσεις, δικό μου ρεπορτάζ, ήτανε να παίρνεις τηλέφωνο στο ξενοδοχείο καραντίνας, να ρωτάς πρώτα στο Υπουργείο, τους προσέχετε αυτούς? Συνεχώς, παιδιά, αστυνομική φύλαξη νύχτα μέρα. Έχει περιπολικό απ' έξω, δεν κουνάει φύλλο. Ωραία, μπράβο, ευχαριστώ Υπουργέ. Για να πάρω και ένα τηλέφωνο στο ξενοδοχείο. Ναι, γεια σας, το ξενοδοχείο τάδε, ναι. Δεν μου λέτε κάτι, έχετε απ' έξω, υπάρχει φύλαξη συνεχής, είναι περιπολικό? Ναι, περνάει. Α, περνάει το περιπολικό, εντάξει. Σας λέω, το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο έχει πολύ ψωμί. Λίγο να κάτσεις να το ψάξεις, θα τραβάς τα μαλλιά σου από το τι γλιτώσαμε πέρυσι. Από το τι που δεν το γλιτώσαμε, δηλαδή, γιατί ήρθε μετά. Έχεις 8.500 νεκρούς κοντεύεις. Που να πάρει ευχή. Δεν λέω ότι φταίνε μόνο οι τουρίστες, ξεκάθαρα. Αλλά σε ένα τεράστιο κομμάτι που έχει να κάνει με τη βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως μας αρέσει να τον λέμε, τον τουρισμό, τα κάναμε μπάχαλο. Και πήγαμε να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται, που δεν σώθηκε κιόλας τελικά. Η TUI, σας θυμίζω, τώρα πληρώνει τα περσινά συμβόλαια, γιατί είπε μετά δεν έχω, και ενώ είχε συμβόλαια για 60 μέρες πληρωμής, τελικά τα πήγε Μάρτιο και Απρίλιο. Τώρα πληρώνονται. Η τέταρτη γραμμή άμυνας του Θεοχάρη είναι οι γενικοί κανόνες ασφαλείας. Η υποχρέωση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων, οι περιορισμοί σε εστιατόρια, λεωφορεία, ξεναγήσεις και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, ότι θα τους υποχρεώνουμε να φοράνε μάσκα, όπως καταλάβατε, και θα τους έχουμε περιορισμένους. Και αυτό το κάναμε πέρυσι και δεν την γλιτώσαμε. Η πέμπτη γραμμή, και εδώ οφείλω να πω ότι βάζω μερικές παραπάνω ελπίδες και του δίνω ένα πόντο που λένε του Θεοχάρη, αν βεβαίως γίνει και αυτό, είναι ότι σκοπεύουν, λέει, να εμβολιάσουν όλους τους εργαζόμενους στον ελληνικό τουρισμό. Πέρυσι είχαμε αρκετά κρούσματα σε ξενοδοχεία. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή με τους τουρίστες και μετά θα τον πάνε τον ιό στο σπίτι τους και το παιδί του ξενοδοχοϋπαλλήλου θα είναι στο ίδιο σχολείο, στον ίδιο παιδικό σταθμό με το παιδί του λογιστή, με το παιδί του δημοσιογράφου, του δικηγόρου κλπ. Και άρα έτσι θα διασπείρεται ο ιός. Άρα το να είναι εμβολιασμένος ξενοδοχο υπάλληλος. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν μπορεί να κολλήσει και να μεταφέρει τον ιό, αλλά όπως έχουμε πει και άλλη φορά από αυτή την εκπομπή, σημαίνει ότι κλείνουν όσο γίνεται περισσότερες τρύπες στην κοινότητα ώστε να μπορεί να περάσει ο ιός. Και βεβαίως για τον ίδιο τον εργαζόμενο, αν είναι εμβολιασμένο, σημαίνει ότι δεν θα αρρωστήσει, δεν θα πιέσει το σύστημα υγείας και προφανώς αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο. Ερώτημα. Προλαβαίνεις μέχρι το καλοκαίρι να εμβολιάσεις όλους τους τουριστικούς υπαλλήλους? Είναι 800.000 σε όλη τη χώρα. Αγγίζουν το 1 εκατομμύριο σύμφωνα με κάποιες άλλες εκτιμήσεις, αν βάλεις μαζί και επισητισμό, ταβέρνες κλπ. Προλαβαίνεις? Όταν έχεις μέχρι τώρα, από το Δεκέμβριο μέχρι τώρα, έχεις εμβολιάσει 1 εκατομμύριο πολίτες συνολικά, μέσα σε 3-3,5 μήνες. Και μου λες ότι μέχρι το καλοκαίρι, σε άλλους 3 μήνες, θα έχω εμβολιάσει και αυτούς που είναι στη σειρά να εμβολιαστούν, οι μεγάλοι σε ηλικία δηλαδή, και τους ξενοδοχο υπαλλήλους. Γιατί δεν σε πιστεύω που να πάρει ευχή? Γιατί και αυτή την 5η γραμμή άμυνας αρχίζεις λίγο να μου τη χαλάς, ενώ είναι καλή? Βάλτε στο θέμα μέχρι εδώ μια ανωτελεία, που λέει και ο Χατζηνικολάου. Βάλτε μια ανωτελεία. Σίγουρα θα έχει εξέλιξη, σίγουρα όλο το καλοκαίρι θα έχουμε να συζητάμε για αυτά τα πράγματα και σίγουρα θα έχουμε να δούμε αρκετά και θα περιμένουμε και περισσότερες διευκρινήσεις φυσικά, κυρίως από το κυβερνητικό επιτελείο, για να δούμε πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία. Αλλά η γενική εικόνα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι ότι πέρυσι τα κάναμε μπάχαλο και φέτος δεν θα το γλιτώσουμε. Τελευταία επισήμανση. Το εμβολιαστικό διαβατήριο, αυτό που υποτίθεται ότι είναι το μεγάλο όπλο που το κέρδισε ο Μητσοτάκης, ο Θεοχάρης το αποδομεί ξανά, καθημερινά. Δεν θα υπάρχουν, λέει, περιορισμοί για όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, αλλά θα είναι ένα από τα όπλα. Δηλαδή, είτε έχεις κάνει το εμβόλιο, είτε δεν έχεις κάνει το εμβόλιο, θα μπορείς να ταξιδέψεις αλίμονο. Εμείς θέλουμε πελάτες. Και όσο θέλεις πελάτες, τόσο αρχίζεις να χαμηλώνεις τα κριτήρια σου. Αυτά. Σταματώ μέχρι εδώ. Θα έχουμε να πούμε πολλά, όχι κατά ανάγκη αύριο. Έχει ο καιρός γυρίσματα που λένε και από ό,τι φαίνεται για το θέμα του τουρισμού θα πούμε κι άλλα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.